Ola, saúdos, son o pequeno monstro e aquí comeza unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Estamos en Radio Filispín de Ferrol, Radio Redondela e Radio Piratona de Vigo, que se incorpora a esta grella á emisión de Off Mental, a decana das radios libres de Galiza. Benvidas, benvidos. Hoxe temos un programa especial dedicado a Stephen Halper, un compositor norteamericano, nado en Nova York en 1947. Os seus inicios na música datan cando moi novo comeza a interpretar a guitarra e trompeta en bandas de jazz. Desencántase co aquel escenario de Nova York donde nacera e marcha para California, xa adolescente. Durante os seus primeiros anos na costa oeste estuda psicoloxía a par que inicia a súa carreira como músico profesional, estabelecéndose no departamento de Mary County, preto de San Francisco. No verán do ano 1969, en pleno curso tras a chegada do Home á Lúa e do Festival de Woodstock, Halper decide adicar a súa vida ao estudio e difusión dunha música saudável e relaxante, ao través do seu piano. Un piano moi particular do que logo falaremos, unha sonoridade especial e cunha historia tamén entrañável, como é o piano Fender Rhodes. Foi así como desenvolveu este particular método de composición, unha combinación de cualidades tonais luminosas con estruturas melódicas e armónicas flutuantes que reverberan no espazo e no silencio entre as notas, resultando cadencias hipnóticas. Isto soa así un pouco extraterrestre, pero tenemos ocasión de comprobalo nas nosas propias mentes, corpo, alma, prácticamente ouvir a música de Stephen Halper como realmente pues, nos influe. Até o punto de que se estades a facer algún traballo perigoso, ou conducir ou cousas así, vos animamos a deixar eso, a relaxarvos, a disfrutar da música e evitar calquer tipo de incidencia que vos pode ocasionar este tipo de sons que logo escoitaremos. Pero non foi até xaneiro do ano 1975 cando Stephen Halper logra realizar a súa primeira grabación. 1975, un dos seus primeiros álbumes, un dos álbumes máis valorados, de feito, de Spectrum Suite, cun máis dun millón e medio de unidades vendidas. Estaba a nacer a chamada New Age Music. Dadevos conta, estamos a mediados dos anos 70. Este concepto, esta etiqueta, aínda non se usaba, por suposto. Naqueles inicios, Stephen Halper viaxaba moito ao longo e ancho dos Estados Unidos coa súa propia furgoneta e, por suposto, o seu inseparável piano Fender, con ese sonido tan característico que logo ouviremos, tentando convencer aos propietarios e propietarias de tendas de alimentos naturais para poñer nas súas baldas a súa recén publicada casete, esa flamante Spectrum Suite da que falábamos. Mais era rexeitado na maioría delas porque consideraban pues, que non había lugar para vender ese tipo de música e menos pues, misturada con ningún tipo de alimento natural. Paradoxalmente, hai que dicer que moitos anos despois chegou a ser habitual a distribución dese tipo de música, da súa particularmente, da música de Stephen Halper, outra vez dese tipo de establecementos en todo o mundo. Stephen Halper é considerado, xunto a Paul Horb e Asos e Joel Andrews, un dos principais pioneros da música da nova era, da New Age Music, etiqueta da que el mesmo se encarga un pouco de puntualizar, ten todo o valor a súa opinión, xa que é un dos pioneiros, e el mesmo di que fronte á segunda hornada deste tipo de música e músicos, xa na década dos 80 e 90, achegáronse estes máis a fusión lonxe daqueles elementos característicos dos inicios, eses elementos que trataremos de explicar de seguido, e que estes últimos músicos, esta última hornada dos 80 e 90, xa tiveron un apoio máis importante da industria discográfica e das FMs que el non tivo. Xa falábamos antes que el tiña a súa propia furgoneta e se autoproducía, autodistribuía todo o que ia grabando naqueles mediados dos anos 70. E xa entrando en materia, de que estamos a falar, que tipo de música imos ouvir, o que é exactamente o que vai pasar no voso receptor, nos vosos ouvidos e no voso corpo nos próximos minutos, na próxima hora aquí nesta mesma sintonía, temos que centrarnos nas características das composicións de Stephen Halper. e é que Stephen Halpern non compón música ou melodías propiamente ditas. Na práctica, trátase de notas musicais libres, sen dirección melódica, co obxecto de crear espacios sonoros de meditación, algo no que o autor é un mestre, un dos pioneiros. Esta técnica musical é coñecida como free form, onde as melodías non están relacionadas con ningún tipo de padrón musical discernível. A relación establecese entre os sete tons da escala maior e os sete centros de enerxía ou chakras principais, que, a súa vez, Halpern relaciona coas sete principais cores do arco da vella. Sobre a obra que imos ouvir, Spectrum Suite, o propio Stephen Halpern comenta o que segue. Naqueles primeiros anos 70 estaba a traballar co espectro electromagnético e a exploración das propiedades curativas. Tratábase de utilizar os tons das sete notas claves musicais, a súa resonancia, e chegar a influir con eses sons e cadencias nos sete principais chakras. Para elo utilicei o meu piano eléctrico Fender Rhodes. O obxectivo era o seguinte: afinar o instrumento humano. Daquela, en 1975, chamei ao traballo Spectrum Suite. Xa nos anos 2000, relancei o álbum remisturado en digital baixo o nome de Chakra Suite. Nas diferentes reedicións, dende mediados aos anos 70 e até as nosas datas, nos tres formatos históricos, cinta, casete, LP e disco compacto, o lado B original do álbum foi mudando canto ao contido musical, contando nalgúnas versións coa colaboración na frauta eléctrica de Iasos, outro dos pioneiros da New Age Music. Canto ao deseño das portadas deste álbum, Spectrum Suite, podemos, segundo a época, dende o ano 75 até agora, onde hai varias reedicións, atopar tamén pues, variacións ao respecto. Vos animamos aí a procurar, porque é bastante curioso. E imos a ouvir a obra completa. Spectrum Suite, tal y como se regrabou no ano 1988, e queremos facer aquí fincapé, xa que na edición orixinal do ano 1975 o enxeñero de grabación foi Dave Porter, e así volo ofrecimos na súa integridade no Off Mental número 22. Pero nesta ocasión, neste Off Mental número 89, volo imos ofrecer na segunda das versións 1988, enxeñero de sonido Roger Wiersema, xa con todas as posibilidades técnicas digitais a súa disposición, algo que era moi de agradecer neste tipo de experiencias sonoras. O que imos subir son exactamente sete pezas que están tituladas do seguinte xeito: Keynote C, red; Keynote D, orange; Keynote E, yellow; Keynote F, green; Keynote G, blue; Keynote A, índigo; e, finalmente, keynote B, violet. Como vedes, todas as notas que Stephen Halpern considera que afectan a determinados chakras do corpo, asociadas a súa vez a unha cor da arco da vella, as sete cores principais, referidas, por suposto, a sete notas da escala musical. Tres minutos aproximadamente cada unha delas, en total son uns 23 minutos, a última das pezas, e a máis longa de todas, ao redor de 5 minutos. Stephen Halpern, Spectrum Suite, versión do enxeñero de sonido Roger Wiersema, 1988, disfrutade. Thank you. Thank you. Sigues en Off Mental, na súa edición número 89, e estamos na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Redondela e Radio Piratona, en Vigo. Vimos de ouvir Spectrum Suite, sete pezas de 3 minutos cada unha delas, aproximadamente, agas a última, que se excedía até casi 5, na versión do ano 1988, donde o enxeñero de grabación Roger Wiersma se encargaba de dirixir a grabación desta suite, grabada originalmente no ano 1975 con outro enxeñero de sonido, Dave Porter, unha suite dividida en sete partes, tal e como explicamos antes da audición, composta por Stephen Halper. A primeira vez que Stephen Halper ouviu falar sobre sincronización dos hemisferios foi cando Robert Monroe usou estas verbas para explicar como certos sons afectan ao cerebro das persoas. Era un tema antigo, xa comprobado científicamente, pero até daquela as persoas estaban a usar a música clásica en xeral para cadar estados de relaxación, cando o feito é que non toda a música clásica, nen sequera a maioría, foi composta con ese obxectivo. Cara 1973, as persoas achegadas a Stephen Halper, que sabían da súa pesquisa sobre o poder curativo das súas composicións e do estudio que estaba a facer ao respecto deste tipo de sons, en certo modo lle reclamaron que espallase tal novidade. O resultado foi a creación de Inner Peace Music, un selo discográfico creado por o propio Stephen Halper para a publicación da súa propia música. No seu catálogo atópase o máis interesante da música para acompañar a práctica de disciplinas como o yoga, meditación, masaxes relaxantes, equilibrio dos chakras, visualizacións positivas, etc. Cando falamos de música para a curación, partimos da base de que o noso corpo, a nosa mente e espírito, o noso instrumento humano, ten ritmos incorporados, como os producidos polos latesos do corazón, o fluir da circulación sanguínea ou os ritmos das nosas ondas cerebrais. Por outra banda, hai certos padróns que determinan o maior nivel de saúde e benestar según os estados de relaxación e armonía. Son as chaves para espertar a enerxía curativa latente en todos os corpos. En xeral, a música que consumimos, a música de consumo, está enfocada ao estímulo externo. Forma parte do noso entretemento de consumo. Pola contra, para a curación, temos que dirixirnos ao interior. Deste xeito, a música convírtese no vehículo para activar certos estados de conciencia. O ton e a resonancia desplázanse orixinando ondas cerebrais. As células do noso corpo son ese precableado que nos permite cambiar esas funcións de orde superior para acadar estados de conciencia axeitados. Isto é o que pretendo coa miña música. Son verbas de Stephen Halper. E imos xa coas segundas pezas que imos subir de Stephen Halper. Si antes subíamos pois unha suite en sete partes, agora vamos a escutar unha peza de 14 minutos e algúns segundos, 27 exactamente. The Light in Your Eyes, a luz nos teus ollos. Unha produción de Stephen Halper dentro do álbum Radiance do ano 1989, en da que decir que esta peza tamén se inclúe en outros e en versión reducida duns 5 minutos tamén en algún que outro compilatorio de música de Stephen Halper. Pero como imos subir agora é como realmente se debe escoitar, na súa integridade. Contad así con todos vos, en Off Mental, nesta edición número 89, Stephen Halper, The Light in Your Eyes, 1989. Disfrutade. Thank you. 1989, álbum Radiance, The Light in Your Eyes, unha peza de 14 minutos 27 segundos que vos ofrecimos na súa integridade aquí en Off Mental na súa edición número 89. Estamos a nos últimos minutos do programa, como sempre na conducción O Pequeno Monstro e a sintonía de Radio Felispín de Ferrol, Radio Redondela e Radio Piratona en Vigo. E, por suposto, saúdos a que nos escuita dende o podcast, que son moitos, o traveso de iVoox e archive.org. E xa, para findar o programa, mentre subimos esta música que xa está aí de fondo, Troubadours of the Spirit, unha peza do ano 1994, máis reciente, do álbum Inner Peace, de Stephen Harper, da que houberemos un extracto, imos contarvos algo respecto dese instrumento que nos acompañou todo o programa, interpretado por Harper, o Piano Fender Rhodes. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, o estadounidense Harold Rhodes, 1910-2000, foi reclutado na aviación do seu país e no seu tempo libre ensinaba piano aos seus compañeiros, xa que tiña coñecementos musicais. O médico da base onde estaba reclutado suxeriulle que creara un programa de terapia musical para os soldados feridos, moitos deles postrados e incapaces de moverse. Mais os pianos da época eran moi pesados e difíciles de transportar. Apenas terminou a guerra, a solución de Harold Rhodes foi facer un piano de xoguete que chamou Gillette. Este instrumento tiña un mecanismo interno similar a un xilófono, cun son similar a un metalófono, feito por tubos de aluminio provenientes das SAS dos bombardeiros B-17. O piano tiña 30 teclas de tamaño normal. Foi un grande éxito e fabricáronse milleiros de pianos. Findada a guerra, Rhodes gañou un recoñecemento asinado polo General Patton e unha medalla polo seu invento terapéutico. Xa en 1950, Rhodes creou o preconceito do piano Rhodes, un desenvolvemento daquel Gillette. Nos pianos acústicos convencionais, o son será seco golpe dos maciños de fieltro, un por tecla, que golpean grupos de tres cordas de arame de aceiro. No piano Rhodes, cada maciño, de fieltro e despois a partir dos anos 70 de neopreno, golpea sobre unha variña de metal ríxido case como a un arame de aceiro. Riba desta variña se atopa unha barra de metal de tamaño aceitado para producir a nota correspondente. Cando o maciño golpea a variña, a barra metálica vibra por simpatía. Ambos elementos forman unha especie de diapasón asimétrico. As vibracións da variña e a resonancia da barra son recollidas por un micrófono magnético parecido ás pastillas dunha guitarra eléctrica, unha por cada variña e amplificadas. O son resultante é moi especial, similar a unha celesta, un timbre gordo, cun ataque campanil e voz sostén. Como os pianos acústicos convencionais, o Rhodes ten un pedal de sustain para manter o son durante varios segundos. E como todo piano eléctrico, ten a súa saída para conexionalo cun amplificador, o que fixo que se popularizara na década dos 70. Cando o instrumento produce sons de maneira eléctrica, o sinal pódese procesar para producir diferentes cores tímbricas ao través dun vibrato no panel frontal do Rhodes. O resultado é un son redondeado de campás, un dos efectos característicos do piano Fender Rhodes. E xa non hai tempo para máis. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, o pequeno monstro. Esta foi a edición número 89 de Off Mental. offmental.blogspot.com. Ata semana que vem. Thank you.